Chingiz Aytmatov 1928-2008 yillar. Demak, Chingiz Aytmatov zamonaviy qirg'iz adabiyotining yetuk namoyandasi. Chingiz Aytmatov 1928 yil 12 dekabrda Qirg'izistonning Talas vodiysidagi Shakar ovulida tug'ilgan. Chingiz Aytmatov: "Bizning ovulimizda 7 otasini bilish odatiga qat'iy rioya qilinar edi. Shu sababdan o'zimizdan oldin o'tgan 7 ajdodimizni bilish muqaddas burch ekanligi bolalikdanoq ongimizga singdirilardi. Odatda ovul qariyalari bu borada o'g'il bolalarni: "Qani aytchi Botir, kimlarning avlodidansan? Otang kim? Otangning ota-bobolari kimlar? Nima ish bilan shug'ullanishgan? Odamlar ular haqida nima deydi?" kabi savollar bilan sinashardi. Agar bola bu savollarga javob bera olmasa, uning ota-onasi qattiq izza qilinardi. Aytmat bobomni ko'rmaganman. Aytmat bobo qo'ligul hunarmand va ajoyib qobizchi bo'lgan. U 1918-20 yillarda vafot etgan. Men esa 1928 yil 12 dekabrda tug'ilganman. Bizning Shakar ovulimiz chekkasidagi Qurqurov daryosi qirg'og'ida eski, yerga botib borayotgan tegirmon toshi bor. Yillar o'tgan sayin u ko'proq yemirilib, yerga chuqurroq singib bormoqda. Ana shu yerda bobomning tegirmoni bo'lgan. Men tegirmon bir yilcha ishlagan xalos. Keyin yonib ketgan. Shundan keyin inqirozga uchragan bobom 12 yoshli o'g'li To'rakul mening otam bilan u yerdan ketib, temiryo'l tonnellari qurilishida ishlagan. Shu yerdan mening otam rus bojxona ma'muriyati yordamida Avliyota shahridagi rus tezim maktabiga o'qishga kirdi. Keyin u 2 marotaba Moskvada o'qidi. Qirg'izistonda rahbarlik lavozimlarida ishladi. Onam Nagima Hamzayevna Aytmatova o'qimishli, o'z davrining ilg'or ayollaridan bo'lgan. Bu narsa ota-onamga meni rus madaniyati, tili va adabiyotiga oshno qilish imkonini bergan. Buvim esa har yozda meni toqqa olib ketardi. U ovuldagi eng aqlli va hurmatga sazovor ayollardan edi. U men uchun ertak, doston, qadimiy qo'shiqlarning bitmas tuganmas xazinasi edi. Ehtimol o'shanda buvim o'zi sezmagan holda o'z tilimni sevishga, hurmat qilishga o'rgatgandir. Bunga hech qanday shubha yo'q. Ona tili. U haqda nihoyatda ko'p gapirilgan, lekin uning sirli mo'jizasini tasvirlab bo'lmaydi. Bolalikda shuurga singdirilgan ona tiligina qalbni she'riyat bilan sug'orishi, insonda milliy g'ururning ilk kurtaklarini uyg'otishi va ajdodlar tilining naqadar serqirra va sermazmun ekanligini anglatishi mumkin. Bolalik nafaqat quvnoq davr, bolalik inson shaxsi shakllanishining ilk davri hamdir. Buvim mening bolaligimni turli ertak, qo'shiq, dostonlar bilan bezagan. U meni turli davralarga, to'y hashamlarga o'zi bilan birga olib borardi. Menga tez-tez o'zining tushlari haqida gapirib berardi. Bu tushlar shunchalik qiziq ediki, u mudrab uxlab qolgan vaqtida ham men uni uyg'otib, tushning davomini aytib berishni so'rardim. Meni buvimning ertaklari ijod olamiga olib kirgan. Buvim ko'p o'tmay vafot etdi. Endi men shaharda o'z uyimizda yashay boshladim. Keyin maktabga bordim. 2 yil o'tgach sevimli ovulimga qaytib bordim. Bu safarga kelishim uzoq va qiyinchilik bilan kechdi. 1937 yil mening otam qatag'on qilindi. Bizning oila ovulga ko'chib keldi. Onamning singlisi Qora qiz xola og'ir kunlarda bizni o'z bag'riga oldi. U men uchun buvimning o'rnini bosdi. Aynan shu vaqtdan men uchun qiyinchiliklarga to'la asl hayot maktabi boshlandi. Oilamizda 4 farzand, men eng kattasi edim. Sharoit og'ir edi, lekin butun Shakar ahli, qo'shnilar ham, ilgari bizga tanish bo'lmagan odamlar ham bizni tashlab qo'yishmadi. Ular imkonlari yetgancha biz bilan non, yoqilg'i, kartoshka va hatto issiq kiyimlarni ham bo'lishardi. Men juda erta ishlay boshladim. 10 yoshimda dehqon mehnatining barcha zahmatini tatidim. Bir yildan so'ng bir rayon markaziga, Kirov nomidagi rus qishlog'iga ko'chib o'tdik. Onam hisobchi bo'lib ishga kirdi. Men rus maktabiga qatnay boshladim. Turmushimiz endi izga tushayotgan kezda urush boshlanib qoldi. Aytishlaricha, qiyinchilik ko'rmaguncha yaxshi kunlarning qadriga yetmaysan. Bolalikda men hayotni yorqin, go'zal tasavvur etgan bo'lsam, endi u ko'z o'ngimda o'ta achchiq, og'ir, beshafqat tarzda namoyon bo'ldi. Men xalqimning boshqa bir sharoitdagi, vatan taqdiri xavf ostida turgan paytdagi, ruhiy va jismoniy jihatdan nihoyatda zo'riqqan davrlardagi ahvol ruhiyatini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hech kim o'z-o'zidan yozuvchi bo'lib qolmaydi. Yillar sabog'i, qilingan mehnat, badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqish va e'tiqod orqali bunga erishish mumkin. Yoshligimda badiiy adabiyotga oshno bo'lgan edim, shu boismi maktabda erkin mavzudagi insholarni bajonidil yozardim. Chingiz Aytmatov dastlabki hikoyalarini 1950-yilda yoza boshlagan. Birinchi muallim, yuzma-yuz, Jamila, Alvido Gulsari, Oq kema singari asarlari adib nomini jahonga tanitdi. Adibning asrga tatigulik kun, qiyomat, Kassandra tamg'asi, tog'lar qulaganda, Mangu kelinchak romanlarida nafaqat bir millat va mamlakatga, balki butun insoniyatga daxldor ma'naviy, axloqiy muammolar aks ettirildi. Shuning uchun ham Chingiz Aytmatov asarlari dunyoning 191 tiliga o'girilib, 70 millionga yaqin nusxada chop etilgan. Ilk qissasi Yuzma-yuz 1958-yilda yozilib, 40 dan ortiq tillarga tarjima qilingan. Jamila qissasi adib nomini ilk bor xalqaro miqyosda mashhur qildi. Qissani fransuz tiliga mashhur qilgan mashhur fransuz adibi Luy Aragon uni muhabbat haqida yozilgan eng ajoyib qissa deb atadi. Qissalari: Yuzma-yuz, Jamila, Qizil durrachali sarf qomatim, Botayko'z, Momoyer, Somon yo'li, Alvido ey gulsari, Oq kema, Erta qaytgan turnalar, Dengiz yoqalab chopayotgan olapar.